سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اخولے جنگ بنوے کر دی اختلاف اس پر طول بے پر زور اور ایمان نخو خیخا اللہ پر زور اور ایمان نخو خی ولو شاء اللہ کچر کو قید اللہ زور راول ایمان نمک تلو اختلاف بنے کر دی جنگ بنے کر دی ولیکن اللہ لیکن اللہ یفعل ما یرید کیا چکو گئی یا ایو الذین آمنو دلتنا اگر سلورم ایسا پر بیان دے انفاق فی سبیل اللہ روانہ رہا انفاق او کا اللہ وی چی جہاد اوشی او چکل جہاد اوشی نبیاب تائید دا پیغمبر تائید دا توحید دا اوشی پیغمبر خبر بخوری گی توحید والا خبر بخوری گی چجیاد اوشی او چجیاد اونشی نو ند پیغمبر خبر خوری گی او ند توحید رکاول ایسا کی بیان دسو توحید ہو دوی مکی دا پیغمبر دا رسالت ہو او دری مکی جہاد ہو نو دا سلوے میں دی دا پارا ذکر کا چی انفاق ور کا چی جہاد اوشی او چی جہاد اوشی نو تائید دا پیغمبر بوشی نو چی تائید دا پیغمبر اوشو مسئلہ دا توحید با بلند شی خبر اپو یہی دا سی پا ترتیب اللہ رب العزت ذکر کرم اس اللہ ترغیب ورکے انفاق اللہ فرمائی یا ایو الذین آمنو او ایمان والا انفقو خرچ کئی مما دا غمالا رزقناکم چی درکرد منتاسو تا من قبل این آتیا اولان دی دراتلو دا غورتنا لا بے ان فی چی نبی اغسل خرچ والپائی کی ولا خلت او نبی شفارتا لا بے ان بے اشرا دا بنی پا غورت کی بے ذکر کا اشرائی پہ قیاس کا او در شان اللہ وی ولا خلت او نبی دوست ولا خلت او نبی دوستی ولا شفاعت او نبی شفاعت خلا الاخلاء یوم ایزم بعضم بعضا دوستانی توئی مرگرتیا توئی دنیا چکو با مرگرتیا ہو کی لیکن آخرت کی مرگرتیا لاوی نشتا ولا خلت او نبی دوستی ولا شفاعت او نبی شفارت دچا شفارت بن چلی گی پزور والکافرون هم الظالمون او کافران هم دیدی ظالمان اللہ ولا شفاعت کی منگلی ولا شفاعت للکافرین کافر شفارت بنی خان والکافرون او کافران هم الظالمون دیدی ظالمان اللہ لا الہ الا ہو ددی آیات تا آیات الکرسی ہوئی فضائل قریدیر دی مختصر وایو مسند احمد کی روایت تے کہ اسم اعظم دے پدیدرو آیاتنو کی یو آیات دادی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم دویم آیات دا سورت آل عمران دے اگرے آل عمران سر لمبنے آیات اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم او درم آیات د سورت طه یوسل یولسم آیات کے وانت الوجول الحی القیوم وانت الوجول الحی القیوم حدیث کی راوی شدیدرو آیاتنو کے اسم اعظم موجود دے دشان حدیث کے راوی گرے اسم اعظم چچا دعا نوڑان دی ہوئی رب العالمین دعا ضرور قبلائی یاد کا دا دعا نوڑان دی وایا کم دعا چی غواری رب قبلائی یو دا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذو سنۃ ولا نوم دا آیات وایا یو دا سورۃ عمران اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم او درم دا سورۃ طہٰ یو سل یو لسم وانت الوجول الحی القیوم فیاد یاد کے درسیو یاد بھی کرو دا دعا نوران دیوی او تا دعا ہوگا او بیا دا شپے ٹیم کی دا سل پارا چی دعا واری اللہ بے قبلی گوری خواہ خواسنہ دا ظلم دعا ہونو ظلم دعا نہ قبلی گی گوری دا مظلومیت دعا قبلی گی دا شان حدیث کی رادی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چاچ آیات الکرسی دا فرض مزنباد اویلا نددو دا جنت ترمن زیولش فاصلہ شو بس کمر گراغی دے بس یولش صرف دا جنت نلر دے دمر لوی مقام دے اس صفت دا مرگ لگی آیات کرسی دا کوا ہے درشان حدیث کے راوی چاچ آیات الکرسی دا شپی دری زلوی او دا کور دا پچار دیوالی دم کا ندیبا دا تمام مصیبتوں نا پدغش پا پامن وی مار دے لڑم دے جناتی دشمن دے غل غدو دے دے بت پامن وی خدا و ظائف دا گر طول دی یقین سر تعلق ساتی ایسے نہ تی وے او بیان بے کور کی تیرے حال دی نو تی یقین سر نے ریکن دا دنیا چی دل تر آروان دا او دم چی واللہ فکی خدا خبر دے یقین دا یعنی مانا لولو خرچ کے زما استادان خبر دے یقین دا خبر دسرا دے یقین دا دمونا طول دے یقین سر تعلق ساتھی چھ پچائے آچے اور سوک پیچے جو دوڑو پی یقین بھی گو رہے الغرض دری زلایات کرسی ہوا ہے دغرن حدیث کی راضی یوشپا صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ کی ادو سوکئی دفاع رہو دشپی او غل را گئے تو دو نیو نچوی نیو ورطوی ما پریز تا تا زدین یو خبر خوما ویوایا ویدا شروع کا شد آیات کرسی وایا دشپی پا باغ کی بس زبن رازم سار چراغے نبی علیہ السلام تا معلوم دا وہی راغ لیوا وی ابو ہریرہ شپختی رشو سو خوراغ لینو وی دا اللہ رسولی او غل مینی ولیو نوی سو وی اگر آتا ہوئی چی بس کما پریدی تا تا دین یو خبر خوما زبا بیا نرازم چی تاغ آیاتو نوی سایاتو نر تا خوم بیا بنا رازم نو صحابو چی خود دین ہی رسو آگا بیا پا غل سکولا یو کہیں آتا آیاتنا وید آیاتنا آیات کرسی آیا او دا دم کے بیا بس ناراضم. نبی علیہ السلام بھی دا بےمان شیطانو دا یو خبر در ترشاو کا چھو بیا ناراض دا یا ترسی وایا نصب ناراضم خنور درو کوئی دروغ جن دے ریا ترسی در شیطان تختی درشان. حدیث کی رادی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکہ یو کافل روان آج تتلا پلار کی کافلی پڑاو چلو بل طرف تھا دا کوفی نے یو کافل راگا دا مسلمانانو آگی داغی نے لردائی کے پڑاؤ واچو خان اسنے کنو لو بس دمے کھولا پدیو کافر کی پدیو کافل کی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پبل کافل کی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے عمر فاروق کا پتری سے جو پبل کافل کی عبداللہ بن مسعود دے نو تپوسنا شورو شل دا صحابو ٹولی او ڈلی چھ بے اوبل سر ملاو شل یا سرکار دا پار بوتل نو دا غی با دا قرآن تپوسنو دے اوبل او نن راو تی ٹول دین تا دی خو قرآن پا مسکی نشتا او نو دا قرآن متعلق خبرشتا یا خدا یا من بس جواب رب تاور نا غی با اوبل لا دا قرآن دا آیتون تپوسنو نا عمر فاروق وی خپل کہ پاس ادی بل کا کلیوانوں نے تپوس کا ایل آیات کم یو آیات سے قرآن کی شد انسان امید پاگی جاتی گی تغاور تو ہی اللہ رب العزت فرمائی لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. بلکہ اگر بلی کافلی کی عبداللہ بن مسعود داستے اگر شاگر توی پاسا جواب ورکشی دا یاد تے بیاو مر فاروق دے کافلی نشپا دے او بلن لرے ناستی یو بل تا پوچھتو تو بل تا پوچھ جواب ہم عبداللہ بن مسعود شاگر توی ورک بیا عمر فاروق پاسے دو مرگری تو ہی تپوسو کا مرگری تو ہی پاس تپوسو کا ایل آیاتی فی کتاب اللہ اعظم کم یو آیاتی دا اللہ پا کتاب کبیر لئی عبداللہ بن مسعود مرگری تو ہی پاس جواب ورکا چورکا فی آیات الکرسی دا عمر فاروق پاس دا خیر کی وی آلہ افیکم ابن مسعودین قسم پا اللہ پتا سو کہ ابن مسعود موجود دے ذکر دا سے ماہر دا قرآن پویا پا قرآن سوا دا صاحب اولا بلسو پا دکی نشتا ددن علاوہ بلسو دا سی نشتا ذکر نبی علیہ السلام یوزل صاحب اکرام ناستی یو سرین آگے عمر فاروق ورکیوم دے وہی دا مسلی تپوس کو نمر فاروق پر تو ہوئی ما داما حاضل خبر موجود فیکم فلا تسلونی تاسو کی چمر لوئی معالما عبداللہ بن مسعود تا نمان دا مسلی تپوس مکو یا غتلار شئی لوئی عالم خب صاحب ہو کی عالمان ہو صحابت ہو خود درجی لقسنگ چنبیاؤ کی درجات تھی مخشمنگ ہوئی درشان صحابوں کی دے علم درجی بھی اگر مقام جانتا خبرا او علم جانتا الغرض آیات الکرسی دا و اعظم آیات تے قرآن کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی اذا رأیت الی فراش فقر آیات الکرسی کلچت اوی نیخ پلا بستراو پریوزی پائی کی نو آیات الکرسی و آیاو بیاو دشا او آیات کرسی کنا دا سنتو بانی عملو کا ذکر او بی مقاب نبی علیہ السلام ویلو ای آیات فی کتاب اللہ اعظم او بھائی نکاح کم یو آیات دا اللہ پہ کتاب چلو یا وی آیات کرسی دا یو بھائی نکاح پورا پورا جواب نہ دے رہا تو آیات کرسی اس دا کا گمانی سا عثمانی تھے خیال کا اللہ اللہ اشتا لا الہ الا ہو دیہو تزور ور کا چزر کی زائی جوڑ کی او کاسی وہ بر سر دی نولے پا جماعت کی ہو کے او نور دہو پا مانا پا یعنی ربائی زاکرین کی جماعت کی کینی بروزی علی زی نامنک چاہو بروزی جماعت انو کستاو کلی کی بیتو اللہ سکن نو بروزی علی زی نو صرف ہونا شیخ القرآن اللہ دی پی رحمت انو ہوئی اولی کی وی دیہو تزور ور کی یوزل یوزائی کی میں تقریر کولو او دا آیاتو نے میرا گنڈول او ما وی ہو چھو کبھی او مشرک را لیلو تو چھ صدب بار را لیلو تو ارد کیو تو ماچا ور سراو او چھو میں کبھی او پا گیٹ کی رو مردین اے دشمن با دیو مردی گی خود تداو ہے ہو ہو تا دور ور کا اللہ لا الہ مرگر روچت کر بیا چھ روچت کر آگے ماچو ہوتا ہے چھ جیسے کو پا بلی اتر آگلے او ما پا وشتلو او تا چې دا آیات یو هو دې کړه په ما سے چلو شپ رو ور دې دا الله لا اله الا هو نشته بلاجت الله اشتا نشته بلاجت پر ان کے مگر دا الله الحي همیشه ژوند دې القيوم بندوبست ان کے دا مخلوقات لا تاخذو سنتن منی سی دی اللہ لرا جوتا ولا نوم او نخوبا دلتے ہو مسئلہ آورا یو انسان باندھی جھوٹا راضی لیکن سرے درس کی ناس تھی دائی درس او یو دے خوب لا تاخذہ نمی سی دی اللہ لرا سنتن جھوٹا ولا نوم او نخوبا نفی جوٹا راجی او نخوب بیا داسو کسم ندی سو کسم ندی نوم نعاس او دول نوم نعاس او سنا نوم آگی تو چستر کی اوم پٹی وی او ماضی امود وی دی تو نوم ہوئی چستر کی اوم پٹی او دماغی نمبر تو سوائی خوب نوم یو نعاس سے نعاس نعاس حقی تو چستر کی پرانیس تھی خو ماضی ہو دی دے دا سی گوری الکا ماسو ہی رہے ہو دے دے توجہ بل بچی دے باز ہو دی بستر کی بکی شال او یو سینہ را سینہ چستر کی پٹی دی او ماضی ویخوی دے تو ریسوی کیا دے دا سی چیز ہے شال لے نو دی دریو آرو کی نوم نحاس سنا او بیا نوم یو دا سیوی سستر کی ویخی خزلو او دماغی ادوی لیکن پیشو گورا اگر خوب کی چر سستر کی پٹی میں او منظر ہے مگورا دا سی او دا بعد انسان ہم سبے سستر کی کلاو دی ویخ دے چو دی دلے مجھے دا سی او کل دا سی کہ یو خوب دا انبیاء ہو دے داغے اس طرح کی پٹی وی چود وی خود دماغ اوزلی ویخ وی کما خبر چی پا خوب کی پا نبیانو باندی دا اللہ دا طرف نا خوب لدل وی نو مرقات کی ملالے کہہ رہا رحمت اللہ علیہ وی خوب دا انبیاء ہوا ہی دے ذکا نبی چی خوب لدل دا وحی دا ترگی دا ترگی او دیوی خزرا او دماغ بیدار یو وہی پکم جائی کی جی نزلو علا قلب تا او دزا خبر بیا چرت را جی دماغ تا کوشی دوستا اللہ فرمائی لا تاخذو سنتن ننسی دی اللہ لرا جوتا ولا نوم او نخوبا اللہ بانی نجوتا را جی نخوب را جی لہو ما فی السماواتی دی اللہ لرا اختیار دے دا سوچ پاسمانونو کی دی وما فی الارض سوچ پزمک کی دی من ذلذی سوک داغ سرے یشفو امدو چی شفارسو کی دا اللہ دربار کی اللہ بیزنی مگر پوکم دا اللہ با شفارس کئی سوک دے وے چی دا اللہ پا دربار کی شفارسو کی ہاں تو کئی خدا اللہ پوکم بھئی یا لہما بین دیم وہ دے اللہ پاس چڑان دی ادوی ندی و ما خلفہم او آغا چی رسط ادوی ندی ولا یحیطون بشیء من علمی احاطہ نشی کول انسان پس شی من علمی ہی دا معلومات دا ربنا الا بما شاء مگر آج خوشی دا اللہ ہاں دا اللہ معلومات اللہ تا معلوم دی انسان پاگے باندی احاطہ نشی کول پوئی گی نا اللہ چی چاہتا ہو غاری لا ماشاء اللہ نوغا معلومات اخفلن علم ورکی لکہ انبیاء علیہ السلام تا دا قیامت نخی اخولی زمان نبی تا اس دا قیامت اللہ پر ساتلو خود دین نخی معلومات اللہ ہوئی اللہ ماشاء چاہتا چی میں خوشی نو خون نو دا چاہتا نوری نخیم وسع کرسی السماوات وسع کرسی السماوات واضح چ کوسے دا اللہ پاسمان دا چرا لک سنگ چ انسان ناس کی خدا دئی جہالت او بیلمی دا تفسیر ابو سعود وئی وسع کرسی السماوات وسع کرسی السماوات فرادا کرسی دا اللہ دا اسمان نو دزم کی اے علم او تعالی ابو سعود وئی کرسی نہ مراد دا اللہ علم دے چغزم کا آسمان بانے فرا دے نچے چاز لکی سنا سکو گوالی نغا امت کے اختلاف دا پارا جوڑو لے دا پارا سا خبر جوڑی اللہ فرمائے بلکی زمون ایمان دا دے چی آمنا بی ما ہوا مرادو تالا من قدی ایمان دا ہوئے دے سم مراد دے دا اللہ دے دے کور صحیح نہ بس اللہ نور وضاحت میں دے کرے زمین کی ایمان دے بس نور پہ سوائی تو تک کرسی ثابت ہے نو جسم ثابت ہے نو بیا استوام ثابت ہے ناستے حالان کی زمین ایمان دا دے کہ اللہ رب العزت قدرت تے او کتوے کہ اللہ تا کور صحیح شتا پاگی ناستے کئی خود من اللہ نزدان تپوس کم چھ قرآن کے اللہ ہوئی ووا ما کم اینما کن تم دا اللہ تاسو سر دے کم جائے چھ وی تاسو ندایا تو ہے چھ تا وے اللہ تا جسم دے نا یو فتنہ غیر مقلدینوں کی دا پیدا شکا بس امت کے سب فتنے پیدا کی گی ودائی تا دیر فرقیش پر خپلو کی دا اہل حدیث چیز آنتے ہو دیر فرقے شروع جی جو فرقہ دا غدا چگا اللہ تا وجود ثابت ہے نصد آگی لدا تفوس کو چدا اللہ لوجود ثابت ہے نو قرآن کے اللہ ہوئی وَهُوَ مَا كُمْ اِنَ مَا كُنْتُمْ او دیو ایک تعویلات پا صفات دا اللہ کی دا جامعہ دی من وائیو تعویلات پا صفات دا اللہ کی دا دا صرف و نمن کوئی دی او کتی تعویل نہ کہ نو دے یاد بے سنگ کے و و ما کم انما کنتم دا اللہ تاسو سر دے کم جائے چھ وئی تاسو نو تا چرم خدای دے کہ تا پارا بکی ما چرم خدای دے کہ تا پاکستان کی بل چرم خدای دے کہ ایران کی دے بل جائے دے بل جائے دے نو کہ پہ اعتبار دا جسم تا اللہ ثابتے و و ما کم دل تا رسو خدای نو منہ شہر کیا طرف خل خدا ہے بیا مشرک باندې ستر کې خپل مشرک شو چل. او که ته وای چې د الله ذات وجود شته، وجود معنی جسم شته، قدرت شته، او جسم د الله ثابت دی، الله وی کل من علیها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. الله وی پر د قیامت هر څه پناشي الا وجهو، مگر وجه د الله هغه به باقی وي. وجه نه مراد سره مخ، مخ به باقی. نو تا نه تپوس کوم آیا نور جسم نعوذ باللہ هغه به فناشي؟ نعوذ باللہ من ذلک. چې ته یې تعویل بنه کړي جہالت تے سب ہوئی. وجا کرسی السماواتی، فرادا کرسی دا اللہ دا اسمان نو دزم کی، لا تاخذون نسی دی اللہ لرا سنتن جوٹا ولا نوم او نخوبا، نور والی جوٹا راجی او نخوب دا سی ذات کی درشان. لا تاخذو ولا یود لا یعوده نسترکی کی دا اللہ خبز و ما پیفاظت دی دوارو وہو العلی العظیم او دا اللہ علی اوچت عظیم لوئی. دی آیات کی ولت زلہ دا اللہ رب العزت من دی ولت مقاماتو کی سورہ کی چلا نم دا اللہ پیس میں ظاہر دے ظاہر سزائر اللہ کل مرستی سرات کلا و زمین سرا لکہ اسم ظاہر یو اللہ سو اللہ دم الہ اگوری لکی او دم اللہ زمین سا او سلوم الحیو او پنزم القیوم او شپگم پا زمین لا تاخذو ہو کی زمین چاہتا ہو اللہ تا اوم لہو ما فی السماوات لہو کی زمین اللہ تا او اتم یشفو اندو او نہم الا بی اذنی ہی حکم دا اللہ ہی کی ضمیر اللہ تا او لسم یعلم ما بین ایدیم ما خلفهم یعلم فوید اللہ او یو لسم من علمه د معلومات دربنا هی کی ضمیر اللہ تا او دولتم الا بما شاء او دیالتم خوخد اللہ کرا او دیالتم وسع کرسیو السماوات والارض کرسیو کی ضمیر اللہ تا سوشول دیا لسم او سوال لسم ولا یعودو او نسترکی جی دالا او پی لسم ووا پی لسم شو گنا او شپا لسم العلیو او لسم العظیم سوشل ولت نمونه دا اللہ دی پدی آیات کی کل پا اسم زائر کل پا زمین ورین بیلی خونه در آگا لیتا ہوگا بیلی کی راشی مالی والا نو یو وڑو کی راشی سوال جواب دیا راکتی جی خان چی بیلی را آگا لی ذکر جنیٹر روان دے نو اصل آیات کرسی دا دیر آزم آیات تے اس ورپسی لا اکراہ فی الدین دا متعلق دے پجیاد او یاد انفاق پبارکی دا مقصد څه دی؟ الله فرمائی لا اکراہ فی الدین، اس سوچ کے ہوئی خبر، لا اکراہ فی الدین، زور نشتے پدین کی، زور بچا پدین کی نکی، مانا جہاد یا انفاق پر متعلق دے، چھ سوک بزور نہ مسلمان کے یا پزور بچا انفاق نکے، پلک وغیرہ دلتے اعتراض راضی، اعتراض داد دلتا اللہ ہوئی زور مکوا، او آل تو ہوئی السارقۃ والسارق فاقتوا ایدیہما، غلاگرنا یا غلاگرین لاس پری کا، او ہوئی الزانیۃ والزانی فیدو کل واحد منهما مئۃ جلدہ، دا شدی احکامات زنا مشتما مالی کنو ما کچھ سوال دار آتا، وہ موٹر کوئی نہیں لگو لے دو بو تو کو گورا بند کر درشا ہو داسدی نے آتی ندی اللہ ہوئی زناکار سنسار کا درشان چدرو گیلی سمانی نہ جلدا اتیا دری ور کا زور چی مشت اس بس جواب دی. نو جواب دا چیودی اقرار فی الدین دویم دی اقرار فی الاحکام، اقرار فی الدین چی کافر دے نو پزوری نشی مسلمانوں لے شریعت مسئلہ دادا، نو دل تا ذکر دے اقرار فی الدین دے، یو دی اقرار فی الاحکام چی مسلمان دے او دے اسلام حکم نمانی، نبی علیہ السلام زور خود لے دے، نبی علیہ السلام نہ ہوئی چکور کی مزو نہ کئی او جماعت تا نرازی ظلم غوالی چھ خلق راغن کم و خشاک او دا کورور تو سیزم دا زور شکن ذکر چھ دے مسلمان او منینا نبی آبا پہ زور کے مسلمان دے زنا کئی غلا کئی دروغ ہوئی نو شریعت دا سزا خود لے دا چور کدا سزا نہ رہے نو امن بنو، امن بنو لا خوش ہوئی یو اقرار فی الدین نے بلے اقرار سنی فی الاحکام تابعات بعض خلق کوئی گی نہ ہوئی قرآن کے لئے لا اقرار فی الدین او تاسو پنچریان دیر زور لگے ہوئی دیر سختی کے ہوئی دا سے لگی آئی سا ورطا ہے قرآن یو سے ہوئی ورطا بل سے ہوئی کا مکلا اقرار فی الدین کا آخر سر نشتا لا اقرار فی الدین زور نشتے پدین کی حد تبین الرشدو تاکیق سرا واضح شویدہ الرشدو لار دا ہدایت من الغی دلاری دا گمراہی نا دوار لاری یو دا کفر لار بل دا اسلام دوارا واضح دی اس دوارو بانے دلارشتے دا تا اختیار ورکر شویدے فمین اکفر بطاغوت چاچی کفر کو پشیطان تاغوت مالک میان سوئی تاغوت چاہتا ہوئی کلو معبودا من دون اللہ رول مانی مالک میانس ندا رواج ذکر کرو چا تاغوت کل معبودا من دون اللہ فہو تاغوت اگر چا تو تاغوت ہوئی چا اللہ نے علاوہ داغی عبادت کی گی قبر دے کھان دے وندا غلاف دے جاندگا پھر جو اندیرے داغ پکو کی پروزیو پچیٹتی دیو پچیٹر آجی دا تاغوت سے چھتا گمراہ کئی اللہ چاچی انکار کو دا تاغوت نا دا غیر اللہ نا ویومن باللہ او ایمان آر پا اللہ فکدستم سے قبل وروتل اس کا پتا کی طرح دا منگلو لگولی پا کرائی مضبوطا بل وروتل اس کا نا مراد سر ایمان یا قرآن تفسیر المانی ذکر کئی خزان نہ نو ہے اگر بالعروت اس کا نہ مراد سرے ایمان دے اور قرآن دے چاچی پا قرآن منگولی لگولی ایمان عزت نو فقد استمتع کا اللہ وی منگولی پتا اکرا منگولی لگولی بلور و تلستا پاکڑی مضبوطا لن فسام لہا لن فسام لہا چمشلی کیا گی لڑا دا سی کڑی دا چمشلی گینا واللہ سمیون علیم او اللہ دے او ریدن کے او پویا اس اللہ رب العزت اغا اصحاب الرشد او اصحاب الغی خی اصحاب الرشد داغی مرگر اللہ دے اصحاب الغی داغ مرگر شیطان دے اصحاب الرشد یعنی دنی دلاری مرگری اصحاب الغی یعنی دکگی لاری مرگری اس اصحاب الرشد سوک دی اللہ فرمائی اللہ ولی الذین اللہ دوست دا چتان دے آمنو چی مومنان دی یخرجو من الظلمات اوباسی بی لرا دا تیرونا الان نوری رناتا او اصحاب الغی سوک دی نوی پی جنا والذین کفرو او آچتان چی کفر کردے دا پکگی لار دی وولا اولیاء و متاغوت دوستان دی دا شیطان دی یخرجون من النور باسی بلا درنانا الى ظلماتی تیروتا اولائی کا اصحاب النار دا مرگری دور دی هم فیا خالدون دی بی پدی کیا میشا دی بی پدی کیا میشا پراتی دا اصحاب الغیدی من ظلمات الکفر الى النور الاسلام یا ظلمات البغل الى النور الانفاق اس علم تر الى الذي ہر کلا چی ذکر ہوش چا صاحب رشتا او صاحب الغی نو داغی خبرہ پا مثال واضح کئی چی گرا صاحب رشت لکہ ابراہیم علیہ السلام چی پنی غلا روان دے او صاحب الغی لکہ نمرود چی خدای توب داوی کئی خود در تلق وضاحت ترا تا تو واضح کئی چه اصحاب رشد و اصحاب الغیو پی جنا اصحاب رشد ابراہیم علیہ السلام اصحاب الغی نمرود علم ترا الالذین ایت گرنا سریتا حاج ابراہیم چی جگرے کولا دے ابراہیم علیہ السلام ترا فی ربی یعنی فی وجود ربی پا وجود دقل رب کی یا فی ربی فی توحید ربی پا توحید اقبل رب کی یا فی ربی یعنی فی قدرت ربی پا قدرت اقبل رب کی دا اللہ پا قدرت کی جگر کولی علم ترا ایت گرنا الالذی آسلتا حاج ابراہیم چی جگر کول ابراہیم علیہ السلام ترا فی ربی پا توحید اقبل رب کی ان آتا اللہ الملکا ددی وجنا چی ورکروا دلال اللہ بادشاہی بادشاہی وطا اللہ ورکروا نو دو وجہ دا بادشاہی پا نشہ کی دا ابراہیم علیہ السلام خلافی کولو اس قال ابراہیمو یاد چاہو کہ ویلیو ابراہیم علیہ السلام ربی اللذی رب زمان ذات تے یوہی ویمیت چی جو نکولو میں کول کئی تر اپنی او نمرو دا زمان رب سوگ دے اللہ دے چی جو نکولو میں کول کئی نو قالا ویلیو نمرود انوہی ویمیت زم جوندی کول امرا کول کول شما مفسرین ذکر کئی یو بی گناہ سرے نرے اپلار روان لگے رسط دولیو پوجاو تو راوی دی سنگ رائے ورے اگر قتل بی گناہ قتل او یو گناہنگار چی پاگر پانسے یو آزر شیوا اگر تو ایدوے تمہارے لئے نجاتے دادو پاکستان حکومت بی گناہ و گناہنگار نتی جند لاندستر کے ہوتے تو کو اللہ دراغ لگا الغرض آگے اپرے سر ابراہیم علیہ السلام وی داخل لیت کا مکل لے جنہ لیت کا مکل بسیدہ مر گا جو اندے نفوراً دلیلی اسی ذکر کہ ابراہیم علیہ السلام اس انتقال دیو دلیل نبل دلیل کا دا سبب دا مناظری دا پڑھوالی نہیں چھے ابراہیم علیہ السلام پڑھ شگن ننا ابراہیم نبی پہ پوئے جلدہ وہ سخت کما کر لی ترپندو کما کر لی بازی ترپندو کما کر لی مشر مشر بھئی عقل به ځای ته رسېدلو خو تر پوندو کمه کوي. نو دې کې یو خبره کوي او خبره د خبرې غونتې نه. نو خبره د خبرې غونتې نه وه داغ نه مرودو. ابراهیم علیه السلام ورته دلیل بدل کړ. سوی چغې ما وې بګوې غونتې چغې وې دلته درد کېږي او ته چغې وې خرچې نو خپله خرڅ کړه. قالا ویلو ابراهیم علیه السلام قالا ابراهیم ویلو ابراهیم علیه السلام فإن الله بس یقین الله یاتی بشمسی رات کئی زمار پشنور سرا من المشرقی مشرقنا فاتح بس راتو کے نور سرا من المغربی د مغربنا د مغرب نہ زمار مشرق نہ کھیجو کی د مغرب نہ کھیجو نفبوت الذی کفر بسیران شو کافر مفسرین وی دا سیران کانما القیا فی فم الحجر تو بیٹا اور تخلے کی کانے ورک داو سو کما داو سکم دلیل لے ددی اس جواب ابراہیم نبی تا اللہ دیر لے حوصلہ اس زبر کرو اللہ جدا انبیاء ہو اگر حوصلی پا منکی واچی اس رکھا فبوئی تلدی کفر بس ایران شو کافرا کافر ایران شو جدا سری داو سو آئے خیر ما تاو تاوی چه دانه گلی چه ابراهیم علیه السلام پرشو نه انتقال دیو دلیل نه بل دلیل تا دیر وجه نه اوکا نه ابراهیم علیه السلام وی دا کم اکل لی خویی گی نه او ریگه تا دا چه دلیل پیش کم چه اکل کار کریدی نو بعدی چه سر ای کم اکلی که نه اگه کم اکل تا بدا چه لار خی چه اگه لگا که لیسای تراش لگا کے لیے تراش ندی کم چلتا ابراہیم علیہ السلام دا کلار کو لے چا کے لیے جائے ترا گے واللہ واللہ لا یاد القوم الظالمین توفیق دے دیت نور کئی قوم ظالمان ہوتا خدا تو لی خبر قرآن سے دیکھی گی تھا اس قرآن سے کی نہیں اصل میں عزت کی سے قرآن سے کی نہیں کس کن گرے خو پالا یقینو کا عقل بری پپند کی تھا عقل بری پپند کی یقینو کا دادا دادا سے گورے واللہ لا یعدل قوم الظالمین او اللہ توفیق دے دیت نور کئی قوم ظالمان ہوتا تو خیار سڑے صرف پیشارہ پویشی ہو کم اکل اگلو بیا لہوڑی نیسی پختانا ہوئی تو خیار پیشارہ پویشی ہو کم اکل تلہوڑی بیا تو دلتے اور تلوڑ کم نہیں ہو ابراہیم علیہ السلام او کلذی مر علی کریتین او کلذی کی دا کعب زائد دے نمانا ارائے تلذی اے لیدل دے تاغ کرے یا مانا علم ترے للذی اے لیدل دے تاغ کرے یا کعب مانا دا مثلو سرا نمانا علم ترا مثل الذی اے لیدل رے تا مثال دا سری گنی مانی مفسرین مون یو تیرا خلو او تلذی اے لیدل رے تا سری مرالا کریتن چتیر دو پیو کلی باندی ولی خابیتن او دا چلے پریوتے علاو روشیا علا پمانا دماسا سرا دا چتون پلو کل لان دی ناستے چتون اٹھول پریوتی دی اس دا سرے سو کو دا غدیم مثال ذکر کی سرے مفسرین تمام ذکر کی چی عزیر علیہ السلام اس طول مفسرین ذکر کی چی دا عزیر علیہ السلام عزیر علیہ السلام یوزل پلار روان دی گوری چوکلی باندی عذاب الہی راغلو آکلی دا کورنو چتون اٹول ناس دو خلق دلان دی مرو عزیر علیہ السلام تمنا راغا دانا جنی چی یکینی نو شوق پیدا شا خبر پلی او شوق پیدا کے دو سروئی ربا قالبی وی انا یو یاد اللہ سرنگ با جوندے کی دلر اللہ باد موتیا پس دا مرگ دا دینا یہ دا با پس دا مرگ نا سرنگ جوندشی انا کیفیت معلوم دانے کے نیچے یقین نو خبر پوئی گی یعنی اللہ یو یاد اللہ یعنی کیف آئیو اللہ یو یاد اللہ سرنگ بجوندی کی دیلر اللہ پدی قادر دے زمارب چی مڑی جوندی کو لشی خوچ دا جوندی لگوی نما لیکن او سرے او دا قابی شریفی صفتنا واوری واوری واوری واوری دا حجینا نو دو شوکت دے یر چی دا میولی دے رہا اللہ دے رہا تاو خرینو او چی او سرے تاوے چی بھائی فلانی زائی کی مڑے جوندی شو یر چی زیم ہوئی نما شوکت دا چی اس اللہ بیاو تا بار بار وہی را لے گلا تو داغی شوق پیدا شو چرا دابا زووی نمو نو رب نا دلی دلن چشمی دی چووی نی نو سلی نورم خوش آلش خیال دی خبر اس کسی بطنا کہ کیو جی دلنی دو مثال در کو مثال دی استاد کی بطنا اور ادلی استاد دے دا ترجمہ کی دا سے قابل لے دیو یہ روی نمبے نو داغا سلی پا خبر یقین وی دکھے چی عالم خبر ہے کئی جبائی دا خبر دا سدا دا سدا چی پا ممبر نا چی خبر ہے کئی نو یقین وی کہنا سلی خود اوی کا شیرا معاملی دلے رہے لکا شیخ القرآن اللہ دی پر رحمت انہو لی مونگی دا استادا انہو چی پتنا اور دل مونگو اوی کا شی مونگ لی دلے چی دا سنگی شخصیت ہو اوی شوی پدی میں سالو لکو پوی نشوی انہا یحیی اللہ سرنگ بجوندے کی دل اللہ باد موتیا پس مر ددنا فامات اللہ بس مر کے دل اللہ میں تامن سلکالا اگر حیات یا اللہ تپوسو کئی کہنا کہ تاسوائی پیغمبر تا مر ویل دا گستاخی دا سلا دیوئی گو رکھا ورطوہ قرآن گستاخی کری کر یقین سے خبر ہے کہ اللہ پا مات اللہ مر کے کیا لرا اللہ ہاں دیکھو یہ آیات الانبیاء دے پہ قرآن کی ہم پا مات اللہ و میتا لستلی دی جی مو خدا نہیں دی لستلی کہ پا یا ہم اللہ و میتا من تم باسو دا سے قرآن دا قسم لے کہ پا قرآن پوئی جی پا دی سن زان نسل گیا دی امت گمراہ امت تم پل رواج دے دے تمہیں خبری فامات اللہ بس ملک بلر اللہ میاتا من سل کالا تم مباسو بیائی جوندے کا غلرا حالا نوی ورط رب العالمین کم لبستا سمر وقت ارکتا زیر علیہ السلام نقالا ویلو زیر علیہ السلام لبست اومن او بازے اوم ماورت ترکا یا سی صدور جناہ ارے عورت نہیں مب میں تیرے کری ہو چوزیر علیہ السلام و سلاف پل زان تو قتل خیر و بدن تو قتل شک کشت فی عورت بیا چی تد عورت زنا قالا ویلی ورط رب العالمین بل لبستا بلکہ وقت رکلتا میاتا من سلکالا سلکالا رکر کری گر پیغمبر دے اللہ سلکالا رو دے کرے پک پلا آل نہ دے پویا اور نن وقت توے مرے پوئی گی توے گنجش نچینت برکبر مردہ بدانت مادنر اہم دنتیان ہوئی گنجش نچینت برکبر مردہ بدانت مادنر یہ ہوئی واہ واہ واہ واہ دیر مزیدار بیانی ہوئی لیکن سی ہوئی دیر کلی شہروں نے بھی ہوئی لیکن سکھ پشیر کو مانا پوئی اگر گنجش نچینت برکبر مردہ بدانت مادنر وی چرچڑا ہو چرچڑا چھپا دی قبر بانی کینی نو دی قبر والے تے پتہ لگی چھ دا چرچنہ آگلی یا چرچنہ دادا دی ملیانو کتابنو کی دی علیکہ چاہے لی یوسف گدا منجور لی اگر یوں کتاب کریں دا کشیدو سو شیرو نے اور کراجی ہو جائے کری دی اگر یوسف گدا منجور لی دا نظام الدین اولیاء دا دربار منجورو آگا منجور دا شیر ہوئے نو دا شیر منیو قرآن نمانی مونږه مونږور نه مړل شو مړو مونږور چې مونږه د خپل کې خیرن کې چناستي ازاجي بابا تلار دی او زل نو دې ازاجي بابا ته مخامخ په دې غر کې او مزار دی آل ته چور شګم جی اجو درس تو جی درس تو جی ښا الله فرمایي نو مونږه مونږه نو چلاړو ماوی زو سوی وقت صفی سلطان بابا از عجی بابا تا مخامخ پاگر چه برا صفی سلطان اگر صفی سلطان تا جلالو نو صفی سلطان بابا منجوران دی الو آگان راغلی قسم پا اللہ بویت لو دردو دیوی سمی ام مرگل تا می اوڑا می روزی اوڑا می روزی را دا چیزو نو چه پلان را دیو می اوڑا انتظانگو پا میزان نگی دلی وا نما ورته جوتا ورته راسه دا د چوز غټ پټ یو دګ را پاسې د سمې جرم بيدو وګه دې جرم بيدي نو چې را پاسې د دې د لاس نو نور ما توي شکرانا دے دو شکرانا اس پہ ڈال دو مای کیو بھائی یاد نے جوری ماری تاری جوتا ور کرے دا مای یہ جوتا یہ جوری مارنا کس کی کس چیز کے لیے پہلے بتا دو پھر شکرانا ڈالوں گا مالا مالا وی چه دا چا حدیث جوتا ور کی نو دا زوی غواری دا دیو ولینا چه دے بزوی را کئی نو استا جوتا ور کلی تا زوی غختلے لے اوز با شکرانا چه نو ما پا برگ با کخان دل ما یارا مارے تو بی بی لئی تو بچا کرے کیسے پیدا نو مالا وادو نو کرا گا وقتی نو بچے سنگے پیدا جی مگر وادو بچے دا دا دے خلق و نظریات تی یا خدایا آگا قرآن سوئی و منکم پل روانی اللہ وی آغا پیغمبر خود پیغمبر پر پل آل ندے پویا چرتا جی گئی نور اللہ چرتا جی کی ندے پویا دی مالی من دے وائی پاسی دے اگو اندر فامات اللہ امیات آمین بس ملک خواہ انو چکلے جو اندے کہ اللہ ورطوی بل لبستا میتا آمین بلکی وقت تیر کرتا چل کالا فنظر الہ تو آمین کا بسو گر اقفل خلاک تدی و شراب کا اقفل سکاک تدی لم یتا سننا ندی بزدو یشوی سننا پلو غینی بھی مانے سرا یعنی ندی پیر شوی پدی کلونا دا لین دو کلا چی دا وارا ہو بسو چھتی کسو بند ہاں مشین میں لگو جو بھائی خیش اس لگے اس بگڑا ہو لگے سنا لمیت سنا متادی مانا مرادا کہ لمیت تغیر ندے بدل چھوئے تو جنریٹر بند کے بجلی راغل لم یا تسنا ندے بدل چھوئے خوند دی یا ندے بدل چھوئے رنگ دی ونظر الہ مارکا او گورا پل خارت دی بل پنو ورکے بلی نو بس یخی بچو گو ونظر الہ مارکا او گورا پل خارت دی ولی نجالک آیات للناس او دید پارا چوگر دو تالا رکھا نکا د پار د خلکو او عزیر علیہ السلام ستا دا ژوند او مرگ د انسانیت د پار نکا شی تر قیامت شو ګورئ دې نه عبرت والی کنا او خلکو وانظر الی الزامی او ګورا گا دکو د خرط دی کی پنن شجا سنگا حرکت ور کو مونږی لرا ثم نفسو الاحما بیا چو دی لرا غواخا عزیر علیہ السلام کتل خرط اس دګوی چې الله عمر سنگه ژوند کی اللہ سل کا لمر کے بیائی جو اندے کو ویدا سے بس کو حکتی یقین سرگول انہوں نے خار کر دیو گرا خارا ڈکی ڈکی دے سل کا لہو سرم سکہ عزیر علیہ السلام پا سفر روانو خلاص کیا کم دا خار دا پاسے کی خدو خارم ور سردے جی بل علاقی تا سفر تا دا کلے چلا رکی ملو دائی دا سفر حالت کیلی دیو کچھ عزیر علیہ السلام اللہ ملک نو خار خو خود با خود نو خارم ور سم ملک دا اللہ خپل قدرت کو دنیا والا تھا نسل کیا لپس ورتوئی دی خوراک چاک چلی گورا سوی کتل اگو ماغا سی تازو وی دیکھا جی اڑکو تا گورا پینجری اوڑکو پارو ارتلو سل کارا تیرشو اس اللہ ورطوی اے پنمشدو آت سرنگ ارکت ورکو مندیل را بسے اگا پینجر اوڑکو تا ارکت ورکی دو رو رو گنڈی دل دا سرا جو دائی که دل اگا دا پختو پینجری دا کپڑی اگا کی نا دا کپڑی اگا اگا سرا وگا ارسا اوڑکی او دائش کل سمنات سوال احما بیا چو دیل را گواقا بیا پیرا پکپل قدرت گواقا واشولا خر جو اندیش علماء لکلیو وی تو پکا چطاور کیا تو پکا وی لکی برے چاو منڈی چاو کان کان آوازو کنے کسنگے چدا خورنا آواز کئی او مستی چا آوازو نیو حضر الاسلام چا چکل دا دا اللہ قدرت اولی دا نوازے حشو اللہ توی رب جا کوئی اوم چا قدرت والدہ فلما تبین لہو کل چواد شو حضر الاسلام تا قدرت دا اللہ تعالی نویلیو عالمو زپوئی گما مرکی نا پا دی خبرہ چیکنن اللہ پالو سیبان قدرت والدے ویس قال ابراہیمو اس دل ترا واقع دا صحابی روش بلا بیانے ابراہیم علیہ السلام واقع یو ذل رب العالمین تا تمنا کی فتمنا کی وئی چھے زمارہ با سب مڑی خجوندی کے خلق چیزی او گورما رب ماتے او خایا شوق دے سڑی پیدا کی گی موسیٰ علیہ السلام دا اللہ سر خبری کولی تو شوق پیدا شد پی ربا ما تلق پل زانو کہے کرا ذکر پردین شاہتا دیو بل محبوب چی خبری کئی استاد جی تو خوف می او تد چاکو کہ پردہ پر مست پیو خبری تھی موبائلو مانی مثال خبر ہے کہ اس خدا سے موبائل رہو تھی جو ارکی با پٹو بازی ملاقات بن کی گی دا سے لے بھی رہو تھی یار نو چتا خبر ہے کہ یرا چتا ہو سے ملاقات ہو سنگا یرا ہو دیوی نم او دا پردین شاہ تا خبر ہوئی اللہ تا ہوئی رب ما تا تانو خیا اللہ و تا ہی موسیٰ نبی تمانی شدید نو دا نگری کہ دا موسیٰ نبی پا اللہ یقین نو دا داغا محبت پا تکازا ربا زمان ستا پا قدرت یقین دے خوچوی وینم کس طرح ان طریقہ بانی جون دیکھے لگی راتا ہو خیا اگر طریقہ اس تماشا پا یو کارخانہ کی جوڑا شوا یا یا واسلہ یا یا اسی نو دا سر یقین ہے کہ دا پا کارخانہ کی جوڑا خوچ اقبل لان شی پا یقین سا وی وین نو قبل نورم پا خشی کرنا ہاں ہاں اقشی خبرہ کنا اس ابراہیم علیہ السلام تپتوا ہوئی ویس قال ابراہیمو یا کیا وشویلو ابراہیم علیہ السلام ربی ازما اللہ رنی اوخی ماتا کیفتو یلموتا پکما طریقہ تجو نکے مڑو لرا تمڑی پر کم طریقے جو نکے قالانوی ورس رب العالمین اولم تومین ایتے یقین نکے قال بلا ویل ابراہیم علیہ السلام بلکی بے شکا ربا یقین کو مستاپک ہو جاتا شک میں نے دیکھا جی یقین کو علم یقین الیقین نو کہنا عین الیقین او علم یقین چیوشی نسرے نورم مطمئن شی حدیث کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی نانو آکو بشکی من ابراہیم نو دا مانا نا چمنگا زیاد حق داریو پشکی دا ابراہیم نا دا مانا نا مطلب دا نانو آکو بیزالت شکی من ابراہیم منگ زیاد حق داریو پیزالی دا شک دا ابراہیم نا چی ابراہیم سنگا اگر دا شک ارادہ اگر ازال ختم ہونا نبی علیہ السلام اسمانون و توقت او اغار سیوری دل اینن اینن ولی ضرب پا قدرت یقین نو چی جانم دے و جنت دے فاللہ جان خصد ہے کہ جو چی این ال یقین ہو گئی اس پہ پوچھ ہوئی کہ پوچھ نہیں شوئی ذہن بانے پوچھ ہوئی یعنی دا حدیث مقصد دا دے چنانو احکو بی ازالت شک من ابراہیم نو اللہ جان قتل کی جولو چراش معراج کیو گرا اگر تمام آلات جنت و دوزخ نعمتنا او عذابنا اللہ و توکل نو اللہ وی ابراہیم علیہ السلام اللہ تب فرمائی چه زما اللہ رب یارینی اے رب زما او خیماتا چه فتوی الموتا چه پکما طریقہ تجونی کے مڑلا قال ویلو ابراہیم علیہ السلام دانا چه تسرنگ جونی کے مڑی سرنگ جونی کے مڑی جو ویلو بیا پہ اعتراض راضی چه ولی یقینی نو یعنی پکما طریقہ مانے تا خیال کوئی پکما طریقہ تجونی کے مڑلا را اللہ تو زمون کو استادان و رحمت نو دی چه کم مڑی دی آمین تو آئی او کم چه جواندی دی داغی سایر اللہ کو منگا باد اتا دی شیخ غلامی سے مانا کی انا یوہی آجی منگ داغی نے ذکر دیوا انا یوہی آجی ارمیو کے ماتا کے فتوی الموتا چپکما طریقہ تو جو نکے مڑو لرا خالا ویلو ورط رب العالمین اولم تو منے تو یقین نکے خالا ویلو ابراہیم علیہ السلام بلعا بلکی یقین کم ولیکن لی اتمین نکل بی لیکن دیر پارا چی مطمئن شی زر زمان اللہ ورطے فخوز ارباتم من تیر بسونی سا سلور دا مارغانو نا سلور مارغانو نیسا تفسیر مداری کوئی چگا سلور مارغان کمو یو تاوسو اوس پی جنی دیم کارغو کارغو دام دی رکھیا زی جیل کی امکنا زی جیل یو مرگیری راتا گی وی تاوس دلتا منگوی کارغو خدا دا یو دی کارغانو کی دا کاغی وی جا بیا دی روخی آگی خبر کئی دا خارو منانا دا سوتی نا کی خبر کئی وی دا سی خبر بے کولیو دا سو خیارو وی او ظلمور وی خور والا میں وڑی کی توئی چی دلتا میتیازو تمکی نا پایس کولو پدو وی کارغو نیغنی ستل وی مجال دے کاغا وڑی کے وی بیاغ جائی بیتیازو تفرے پدو وی جراب اگے پاک بے چنگاری لگو لیا با اوتا او دا چې خبرې کولې چې لکه د انسانانو غوندې سمې هر خبر چې څه به وي هغه به وي در خارو خو چې یو څو خبرې زده کړي توتي یو څو خبرې زده کړي نو بس هغه یې زده کړي ګوټه کړي هغه به هره خبره کوله نو خارو هوښیار دی تاوس هم هوښیار دی تاوس هم هوښیار دی خلک وایي وی تاوس د کونترې سره خپې بدلې کړې دا کسې به اورېدلې وي وی دے چھ پکڑا چھ خپل خپو تو گوری پجڑا چھ چھ خپل اختیرہ رکھون تاری واقع چھ دوکے ہو کا او ما تی دا توری بدنگ اختیرہ کی تاو تا کونتا خارغو چرگ چرگ مدد کی گئی مجال لے بازی چرگ تا مسول کئی گئی زمون پچیلی کی گاونڈیا تو توڑی رکھی مگر یہ چرگ ساتھ لے ہو دیس پی سے ہو دیس پی ہو مگر یہ اس پی ساتھ لے ہو چرگ دم رو کٹون سب ختم مجال دے سوک ور کر وردن نشے بس را بگو شد بشو چرگ گزارو کو بس پا پنج بے چوالو یا بے بطا پش رو لیوا نگو بیا پتائی ورد جوڑے کرو دے خو تا تلل بے وقت چرگ کو گو خبیر رز ور کولا سجا خان دیس پی اگر دا چل کر نال کرس چرگ کم دا چی پستے ہاں او بل سلورم مارگ سو کون ترا سوا او دادری والا دتی جی کا خیال جی تھا کون ترا مدد کی خیر اللہ ورطوی قالوی ورط رب العالمین فقود ارباتم من تیری بسنی سا سلور جا مارگانو نا سلور مارگان زان سرونی فسرون نئی لے کا مانے تا خیال کوئی ہر کلا چپ زمین دو سواد سرشی نو مانو امل ہونا لے کا لکھ دلتا فصر ہونا لے کا ادب کدی لڑا دک پل جان سرا سم کتا ہونا بیا ٹوٹی ٹوٹی کدی لڑا کیم کدی لڑا او کچری دا پا قصری دا سواد سرشی نو بیا مانا فسر ہننا بشی بیا بشی یو قیرت گردان نے فسر ہننا یعنی عادت کا دیلا دقل فسرونا ٹوٹی ٹوٹی کا دلا الے کپل جان سرا خدا پکل کے رت کی مان کے ندا بہتر ہوا فسر ہننا عدد کا دل الے کا دپل جان سرا ذکر کیوں مارنا عدد کی لوگ بدر خسرا جی کا خبر کوئی نہیں کوئی سما اتا ہننا ٹوٹی ٹوٹی کا دلا تم مجالا کل جبل جاؤ گر دو پارے ہو کر مین انا ددینا جزن سا کیمے کا ہر کیما پکڑ کے دا سم دو انیا تین کسایا بیا واج کا دلا رب شتا پمنڈا بیا پمنڈ روز گلی رہتا آواز ور تو کیا والم پویشا ان اللہ عزیز حکیم یقین اللہ دے غالب و حکمت والا مسل اللہ جی نے ان فکونا اس ترغیب و انفاق تھا لگے ہوا اور رکھا دے کل طریقے طرح مسل اللہ دینا مثال دا کسان ہوئی ان فکونا والوں کہ خرچ کے کل مال فی سبیل اللہ دا لا پلار کی تو مسل ابتن پشاندی او دانے دے کہ روپئے ور کا دادا سے او دانے او کر لزم کی ام بتا سبا سنا بلا درگنئی داو وگی بیا اگر یو دانے نا وہ تیغن روزی نو پیو یو تیغ کی وہ وگیوی فی کل سنبلتن پاریو وگی کی میں تو حبا سلسل دانیوی قرآن دا سر عظیم خیخا قرآن دا سی کتاب کتا تا سوکوئی کہ تو قرآن کے تمام سجنہ موجود دی تمام دے انسان دے زندگی حالات اور اسباب ریاضی نے دربانی کہیں بھی گئے مانا تب اس کے لیے اس بات کا قرآن نے ثابت ہو ریاضی کا قرآن نہ ہو اے یو روپئے دیور کا جدی مثال دات دے لکے یو دانو کری اگر دانے نہ ہوتی گنر ہوتی وہ وجو کی بیا پو وجو کی بیل بیل وجو کی سلسل دانی بھی بیا اللہ ہوئی اگر سلسل شوی واللہ ہوئی اضائف لمن یشاء اللہ دوسن کئی چالے چکوشی نہ وہ سلسلو وہ سوا دوچن کی سمرشوی وہ سوچ دوچن کی سمرشوی چودہ سوچ نو اللہ واسن علیم اور اللہ دے فرا علم والا گورا اللہ ہوئی یو روپئی زما پلار کے ورکول یو پسوال لس بلکہ یو پو او بیا و پو سو او وہ سو بیا پسوال لسا او سوال لسم واللہ واسون علیم سمچ دوچن شی رجو چندو لے شما اے ویو پسوال لس سوال لاوی ورکوم دا دینم زیاد خدا دا عمل مناسب ہوئی چتا یو روپی ورکولا اخلاص ور کی کمو نو دا دین مثال دا سدے لکہ دا وروپو خیرات دی کی ہوا اجرب ملاوی گی او کنے اخلاص لگ نورم جاتو نو دا یو روپی دا سدا لکہ پوستوا او کنے اخلاص لگ نورم جاتو نو دا یو روپی دا سدا لکہ پسوان لستوا او کنے اخلاص خفرو لکہ دا صحابو نو نورم اللہ فرا کئی ذکا دی شرا دی نبی علیہ السلام فرمائی زما صحابو چیو کنڈول دانی ورکنی دا لاد پارا چا تخیرات او دا رسنی امتنا دا اوہد دا غر امراس راستین خیرات کی مگا یو کنڈول دانو پا چی دا دی امت اگا خیرات نرسی بہتر خیرات دا چاہو صحابو اس میں پوچھئے کہ نا کون تیرے خبر خو اللہ نے غوار پارا جان کی پتی جان کی نا اگر ملا پر تقریر کو لو پہ جمعہ کے بے خلقہ دا اللہ پلار کے روپئی ور کول اللہ پہنچوا ورکئی پہنچوا جر ورکئی ددی بدل پہنچو ورکئی اللہ وی پاکرت کے پہنچو ورکوں کر یہ زمیندار کا مکلے مکلے نار سے اگر وہ دا فلن تجارت سے نو جو یہ روپئی کالدار ہے اور کہا وہ کالدار روپئی وی کہ کالدار روپئی ور کا روپئی کھڑی رسلی تھی تو مونچی واڑو مونگا ماتے آچھی چیڑی وا بیا دری پیسی دو بیا دوانی دو دوانی دو بیا پریدار گو دری پیسی دو پی جان دو جانے کا کہا دو جیڑو نبا جوڑو اگر سلو گوٹا بو چیڑی بم با چیڑی دا زن زق پل دا کم چیڑی سلو ردی سلو ردی دو سنی کشر کل پی جان سلو ردی دو دوانی دو آنا دادا ما تیاج مویتا جو دری پیسی پلار راک دوبره چړی بڑا کې جولای مډه کا بازار دا بڑا چړی نه ناغه چړی پاللا کیرو کا اے یقین پاللاو کې چغنن تاسو ته شلو پونه ملاویږي کوم چې بابا انا ملاوی دي انا یو با ته دی وا یو بسور دریګوټه درې پیسی دو ها ځانیز به بلو درې پیسی دو بلو چلوه دي اته ني روپۍ کې بچا خطا وړو خوشاله د توډیرو د جانګيري ما ته اچي بچوں کو جاڑی یا رسینی پانا اور سلور نے بمن کی رات سلور نے بھی اور تو سلور نے بن وہ سمر کرے توڑی ری پوری 10 روپے رامن ملک کا باش بل کر کی نہ کرے الگرز مولا تگری کو لو یہ سوال نہ سر کی ابھی ور کی نو چوری کو اس بدی انتظار دے سوال نہ سب ملاوی کی چلے او ملا کو پر ممبر نہ تو ملا بانے خلق کو یقینی دروغ نہ ہوئی او دروغ ہی ملے قرآن کی بس مر پا دی ہفتہ کی پہ کب ازو نہ گیر اگر خفگان دلا سے چی روپئی رہ نہ روپئی دیر لوئی سی دو سال دا نو بس را چا کہ گوری کب از تو لگی چی کب ازو لگی دو نو آگا وقت دالی دلو نو پتی ہوئے دیو پتی تک لگ او دس ماہ تی تا میں ڈاکٹر بس سے بچاؤ لے گی آج مکہ گرے اتنی بھول گرا دے آج مکہ گرائی یا ڈاکٹری پاس یہ گرے کی بتاؤ دے درد گرا لال نے گیڑے تاؤ نے مشکل ویسے چل رہا ساپ گیڑ ہم تاؤ سکتے سمچی نا نکچنا نگ نکچنا نو ابھی تاو راگے وہ چبانے زور راگ لے ڈیر سے آؤ کشور پلی تلاس ہو چلے پلے دن پچھو لڑولا نمک کے کل کو پیچی بینکو لو کٹو کی بے کی خود یا بستکو کی خود یا بستکی بے مکے کی چڑی ری پیسی بھائی گل کا دو یار نہ سونا تین ہزار سر ہزار پیسے بھی پدم کی چکھا کھولے یعنی کہ ویسا عمر بڑی رسا تب یاد ہی کہ نہ دل ہم زیاد وقت خبر رہا بس خیر شوی کے تل کھلے رہو لڑو رائی کے وہ ٹھوپ رہتا ہوا اگر نہ سب تک دیر تک بولو کہ سوال نہ سو پورا دن سے عمر کی دیکھ خوشحال ہے چلو مولا رشاوے لیو خود کا بیان نہیں نمگے رکھ رہا اندہ جمیل ہے وہ تمام اس مولا بیا ناستے دیکھ ادھر کو ببل سے کہ نظر نہیں خیراتوں کا خیراتوں کا مولا تے پور ترانا دل گڈا کے راتوں پر سے راغت تو مبتدی نو کیا پپل جمع ہو یہ خلق کو قران پاک کے اللہ ہوئی چیو روپے جو سوال لس بجے سوال لس او بجے ورکو دامی اور تب پاس ہی دو پرچٹی ور تے لات کی اور یہ تقریر کی وہ استاد تقریر دی نمگرے کرو تقریر پورو کا چیو پر سوال لس ور کئی قبضہ پہ لگئی پولی تیڑا مئی ماں تے او پر سوال لس را کی بلاج رکھا کرتی مالی الغرض اللہ اور کئی یو پر سوال یقینوں کا پاگ جان کے تو ہوا آ جان کے تو ہوا رکھا جی جان کے رہا دے وہ دائیں سو بھی سنو میرے کو ٹولو خان دو دائیں سو بھی مر کے دا جو تم مرضی آگا بتا خبر یو لو بلو گرا نہیں سوی میں نے خان دل میں بچے او مرضی دا قرآن مصداقات تھی وہ قرآن سے نہ پوئی گی جو سو دی ویلی نہیں شم بکیلی مجھوڑے گا شم بکیلا ہاں شم بکیل بیاسی پیسہ نہ ور کئی پیسہ بیا دا اللہ پدیم بانی نہ ور کی واللہ یضاعف لمن یشاء او اللہ جو چنکی چالے چکوشی اللہ دے پڑا علم والا اللہ دین ینفقون اموالہم آکستان چی قد چاہی دکلو مالولنا فی سبیل اللہ پلار دا اللہ کی ثم لا یدیونا بیانور پسی کئی مان پکو چی خلچی منن بادنا ولا زن او نتکلیفا اللہ وی زما پلار کی چی خرچو کا خو شرط ور چی داری چی دا خرچ نرستو منن بادنا بن کئی ولا زاو نبا تکلیف وی اے منن بادنا کا خیالو دا بنوئی